Evet, Sloven hakem Damir Skomina karşılaşmayı yönetecek olan hakem. Duydun mu hiç? Hiç, ilk defa duyuyorum. Ben de duydum. Evet. Damir Skomina. Skomina. Hı-hı. Allah Allah. Ben de bu maç daha önce Damir Skomina'lık bir maç değil. Evet. İsmiydi. İsmini boyu Sloven Damir Skomina. Demek ki UEFA demiş ki Damir evlat sen git. Damir kim demişler? Var ya demiş Lubyana'da oturan bir tane arkadaşımız. Yani sıkıntılı iş. Yani sıkıntılı. Ama ben sürpriz de saysanız Galatasaray'ın turla döneceğini düşünüyorum. Kardeşim hepimiz. Öyle bir his var yani şimdi. Seyretmenin dışında. Öyle bir his var. Arda'ya yapılan penaltı mıydı değil miydi? İlk maçta seyretmedim. Ama şunu gördüm. Arda'ya baktım. Top maç normalde 6 falan bitirdi. Ama şu var. Bu maç yanıltmasın. O Leverkusen, değil. Elbette ki farklı oynayacaklardır. Hocam, onlar da buraya. Bir şey sorabilir miyim? Bu Damir'lik bir maç değil. Damir sıkıntılı bir maç derken ne ima ediyorsun? Bak, Damir'ler nedir biliyor musun? Bunlar Leverkusen Galatasaray maçını aldığı an Damir bir defa yerinden zıplar. Hepimiz zıpladık. Biz de bir zamanlar Damir'dik. Tek farkımız o Sloven biz Türk'tük. Mesela Bayer Leverkusen hiç unutmam. Porto maçını aldım. Şampiyonlar Ligi'nin gruptan çıkma maçı. Tamam. Ulan dedik ki biri Alman takımı, biri Portekiz. Biri Leverkusen, biri Porto. Şimdi Damir ne düşünüyor? Tamam UEFA maçı ama biri Leverkusen, biri Galatasaray. Damir için. Tabii Galatasaray neyse bizim için de Porto'ydu. Leverkusen zaten kavramı ortak. Şimdi bu maça adam gergin çıkacak. Bir. O seyirci. Leverkusen seyircisi. O stat. Almanya'nın futbol atmosferi. Çömez hakemi yıkar. İngiltere yıkar. İtalya yıkar. İspanya yıkar. Türkiye yıkar. Yani bir çömez hakem İstanbul'a geldiği vakit Fener İnönü Ali Sami'nde azıcık bocalar. Onun için buralara umumiyetle babalar verilir. Böyle bir babanın verilmeyişi. Damir gibi genç bir çocuğun verilmesi beni rahatsız etti. Hakem ama